يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ربط دې آیت د منقبل سره دا دی، آسان ربط دی. مخکې آیتونو کې الله تعالی ذکر کړل چې دا د یهودیانو طریقه وه چې په مؤمنانو مسلمانانو کې سحر غلط علمونه دا به خورول، دا د هغوی طریقه ده. نو اوس الله تعالی ذکر کوي په دې آیات کې چې نور ناکاره کلمات هم به هغوی خورول د مسلمانانو په معاشره کې، دا د یهودو چال دی. خا په دا ټوله دنیا یې په دې چالونو کې راګیره کړې ده، په دې جالونو کې راګیره کړې ده. د مسلمان په معاشره کې سحر، جادو، غلط علمونه، رسمونه، رواجونه، ناروا کلمات، غلط کلمات دا خوره یو. په هغه کلماتو کې یوه کلمه څه ده؟ اوس یو قرآن کې دی، قرآن ته به راځو په خپل ځای باندې وضاحت کوه. نو دا کلمه به خوراوله چې راعینا، نو تاسو وایئ چې دا خو د هغه وخت سره متعلقه وه. دې وخت کې د مسلمانانو په معاشره کې کلمه کمه کلمه خوره کړې ده چې هغه د بیدینۍ کلمه ده، او دوی خوره کړې ده اسلامي جمهوریت. اسلامي جمهوریت دا کلمه چې ده، کله چې انګریزان ووتل نو هغوی دا سوچ فکر وکړه چې دا مسلمانان په څه طریقه باندې مونږ تباه او برباد کوي، به زمونږ کار او ځان ته مسلمانان وایي. نو دا ټکی ورته ورکړه چې اسلامي جمهوریه پاکستان، بس اسلام یې ټکی ورسره ولګوه، بس هر څه چې کوه او دغه شین اشناختي کارډ جوړوه، بس دغه ستا کلمه هم ده، بس ته پاکستانی چې ته هر څه کوې، بس دغه شین اشناختي کارډ د سر سره دی، که یو څوک یهودي دی، که یو څوک شیعه دی، که بریلی دی، که هر شی دی، بس دغه ګرځه بیا مزې کوه بس. نو دا یهودیانو په مؤمنانو کې سحر، جادو، غلط علمونه خورول، نو داسې ناکاره کلمات هم خورول، نو دا ربط شو له منقبل سره. دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي بل شبهه او داغي جواب. الله تعالی ذکر کوي دا څلورم شبهه او داغي جواب، وضاحت داغي دادې، تفصیل داغي دادې. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینی ته هجرت وکړه، مدینه کې یهودیان پاتې کېدل، نو کله کله به د نبی علیه السلام مجلس ته راغلل، نو کله به د خبرو په منځ کې یو کس به آواز وکړه راعنا، نو ظاهری معنی خور دی دا و چې زمونږ لحاظ وکړه، مونږ ته دا خبره یا بیا وکړه، ظاهری معنی دا و، یعنی زمونږ په پویولو کې کوشش وکړه، لحاظ وکړه. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دا غینه دا کلمه اوریدله، نو وخت په وخت باندې صحابه کرام ته هم را نقل شوله، کو دیو بتیم د ظاهری معنا غسل راعنا، یعنی زمونږ لحاظ وکړه. او صحابه کرام دا کلمه نبی علیہ السلام ته په مجلس کې په دې خاطر باندې ویرله چې مقصد په دې کې د نبی علیہ السلام ادب دا، چې د یو ادب کلمه ده، دا بدی اراده نه وه. نو کله چې یهودیانو دا کلمه د صحابه کرامو نه واورېدله، نو یو بل ته دا خبره کوله، وای مونږه نبی علیه السلام ته د دیو پیغمبر ته پټې کنځلې کوي، او دیو ته ښکاره کوي، بیا دا خو سادهګان دي، یو خبره واوري بس بیا پار وخت کې کوي، بیا پې پوهېږي نه چې دا ما څه ویل. نو زمونږ خو یو مقصد دی، مونږ په یو مقصد باندې وایو، او دومره کار هم وکړه چې د مسلمانانو په معاشره کې په صحابو کې هم زمونږ هغه کلمه جاری شوله، مونږ ورته لا پټې کنځلې کوه، دوی ورته ښکاره بند کنځلې کوي. خپل میند کې به دوی دا خبرې کولې او خنداګانې به یې کولې. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په دوی باندې پوه شول، یو ځل د دوی دا خبره یې واورېدله، او د دوی په محاوره باندې سعد رضی الله تعالی عنه هغه پوهېده. نو یهودیانو ته دا خبره وکړله، وای اے یهودیانو، که د دینه بعد ما دا کلمه د چانه د نبی علیہ السلام په باره کې واورېدله، نو تورې پسې راویستله، وای په دې توره باندې معامله سټ والی او برابر کړی به مې، وای دا کلمه به نه وایې. اختلاف جوړ شو. سعد رضی الله تعالی عنه ویل دا کلمه به نه وایې، خاوی چې زه یې ویم نو ما پسې توره راخلی، ستا ملګری چې ناسي او ستا پیغمبر ته مخامخ وای نو په هغې پسې توره نه راخلی، وای دا تاسو مونږ سره حسد لرئ، مونږ سره بغض لرئ، مشکل جوړ شو کنه. اوس صحابه هم دغه کلمه وایي، رابطه په رابطه باندې د هغې معاشري ته هم دا خبره راغلې ده، را منتقل شوې ده. وایي خاص ځای چې ویم نو زما سر په توره باندې وهي، نو هغه ستا خپل ملګری چې وایي لکه یو بېدینه یو تا ته وایي که نه، چې یو مجاهد یو کار کوي ته اوس په یو خبره باندې بل وجنې، او بیا هغه تا ته وایي چې په دې خبره خو ته ما وجنې، په دا کار چې ستا ملګری کوي نو ته هغې ته بیا سوې ته دا خبره یو ته وکړله. نو دا آیات دا غیب مبارک کی نازل شو. صاحب اللباب پورا تفصیل ذکر کړی دی. نو مومنان مسلمانان دا دغه کلمې د وایلو نه الله تعالی منع کړل دا کلمه مو وایي. ها نو اوس قاعده د شریعت دا شوله، داسې الفاظ مې استعمالوي چې په هغې کې احتمال د صحیح معنی همي، احتمال د باطل معنی همي، داسې کلمه مو وایي. داسې الفاظ استعمال کوي چې په هغې کې احتمال صرف د یوې معنی د بلې معنی احتمال پکې نه وي. بس خبره خلاص شوله. یو پاکه کلمه شته دی، هغه پاک کلمه وایي چې په هغې کې غلط مقصد د هغې نه خلق نه شي اخیستلی. علماو هم دا په کار ده چې په بیان کې داسې خبرې وکړي چې هغه پاکې صفا ستره خبرې، داسې کلمات او داسې الفاظ مه وایي چې د هغې دوه رنګه وي، چې د هغې دوه مقصدونه خلک اخیستلی شي، غلط مقصد ته هم اخیستلی شي او ښه مقصد ته هم اخیستلی شي. هغه خبره وکړه چې د هغې نه هغه ښه مقصد اخیستلی شي او بد ته نه شي اخیستلی. داسې کار وکړه. مونږ او تاسو ته اوس دا هدایت دی په شریعت کې. نو دا آیات د هغې په باره کې نازل شو. اوس راځوره دې معنا خورته ده بیا کومه، خو دا یوه خبره زده کوي بیا ترجمه کوه. دیو چې کم هغه غلطه معنی اخیستله، هغه غلطه معنی چې د دیو اراده وه د یهودیانو، هغه غلطه معنی کمه وه، نو صرف هغې ته راځو. یو څو احتمال په هغې کې ذکر کوه. یو قول د مبصرینو دا دی چې راعنا دا د رعونت نه اخیستلی شوی دی په معنا د قمقل سره، په معنا د قمقل سره. نو دیو ته یوه معنی ده اخیستله. نو نبی علیه السلام ته به چې آواز کا و راعنا، نو دا به کاو چې ای زمونږه بېوقوفه، ای زمونږه قمقله، نو دا د نبی علیه السلام توهین و. او د نبی علیه السلام توهین دا سو د کوپرو. صحابه کرامو په دې نیت باندې نه وای، خو یهودیانو چې کم غلطه معنی اراده کوله وی چې مونږ د پیغمبر ته کنځلې کوو، نو یو خبره دا کوله چې ای زمونږه قمقله، ای په مونږ کې بېوقوفه انسان. دویم علماو ذکر کړی دي راعنا راعی په معنا د شپنکی سره. نو دیو به دا ویل چې ای زمونږ شپنکیه. دا نبی علیه الصلوۃ والسلام او نور پیغمبرانو ګډې بیزی دا سره ولید. په صحیح حدیث کې راغلی دی، نبوت د نبوت نه مخکې په حدیث د بخاری کې راغلی، او دا غی خپل حکمتونه دي چې الله تعالی په پیغمبرانو باندې ګډې بیزی ولې سره ولید دي. دا غی خپل حکمتونه دي، هغه په حدیثو کې محدثینو هغه ذکر کړی. نو دیو به دا خبره کوله چې یعنی ته زمونږ تربیت نشي کولای، ستا مناسبت د انسانانو د تربیت سره نشته ری، بلکې ستا مناسبت د سارو سره دی. د نبی علیه الصلوۃ والسلام دا خبره چې د راعنا چې د راعین شي په معنی د شپنکی سره، نو دام د بیادبۍ او د توهین کلمه نبی رستم ته استعمالوله. ای شپنکیا، ای د ګډو بیزو ساتونکیا، مړه ته زمونږ سره زمونږ ساتنه او ته زمونږ تربیت نشي کولای، ستا خو د ګډو بیزو سره کار دی، ته د هغې سره خپل کار ساته. نو د نبی علیه السلام توهین په دې کې مقصد، او دا هم کوپر و بیادبی وه. دریم علماو ذکر کړی دي چې راعنا د رعایت نه دی په معنا د حفاظت کولو سره، په معنا د نگهبان او په معنا د ساتنې کوونکي سره. نو معنا دا شوله چې د الله تعالی دا صفت نبی علیه الصلوۃ والسلام دپاره ثابته و، او دا شرک و. او مقصد د دې په دې کې دا و چې دا مهمه کلمه د شرک چې ایهام دی په دې کې بوی د شرک دی، دا کلمه په مسلمانانو کې جاری شي او په مسلمانانو په معاشره کې دا کلمه عامه شي. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام ته د نگهبان نسبت کاو، دا صفت د رعایت او د لحاظ د نگهبانۍ د ساتنې دای نبی علیه الصلوۃ والسلام د پاره ثابته. او مقصد یې په هغې کې دا و چې د مسلمانانو په معاشره کې په صحابو کې دا ټکی عام شي، او پټ په پټه باندې په قلاره قلاره باندې د شرک او د کوپر دا زهر چې دی په مسلمانانو کې خواره شي. دا یې د دې لپاره دا کار کو. نو دا مختلفې معنی دا هغوی مقصود، دا هغوی مقصود وی د دې نه راعنا. دغسې علما ذکر کړی دي راعی د یهودو په مخکینۍ اصطلاح د مصر کې راعی ویلی کېده لوی معبود ته. نو بیا دغه مخکې معنی ته مراد ده چې په دې کې مقصد د هغې سو شرک و، چې د مؤمنان مسلمانانو په معاشره کې هغه موهومه الفاظ هغه الفاظ چې پاغی کې ایهام د شرکی پاغی کې بوی د شرکی چې مسلمانان په معاشره کې هغه الفاظ عام شي چې مؤمنان مسلمانان په معاشره کې په کور په کوپر او په شرک کې داخته شي. د دیو جنا وسا زمونږ او استاد سره پاره حکم شرعی دا شو دا سه الفاظ استعمالول چې پاغی کې د صحیح معنی احتمال همي خود غلط معنی احتمال پکې همي هغه ما هغه لفظ بمونږ تاسو نه استعمالو. ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ چې د فقه حنفی مشهور کتاب دی هغه ذکر کړی دی مجرد ایهام المعنى المحالی کاف فی المنع عن التلفظ بهذا الكلام وان احتمل معنا صحیحا وی یو یو کلمه داسې چې پغی کې احتمال د باطل معنی نو صرف پکې ایهام د باطل معنی اگر کدا احتمال له صحیح معنی هم لري نو ادا د منع لپاره بس دغه خبره کافی ده چې پدې کې احتمال له غلط معنی دی. ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ وی ومجرد ايهام المعنى المحال كاف في المنع عن التلفظ بهذا الكلام وان احتمل معنى صحيحا اگر کا احتمال صحیح معنی ولین لري خو هغه الفاظ بنه استعماله. نو علماء لیکلی دي په دې زمانہ کې د غسدیر الفاظ شته دي اوس په معاشره کې زمونږ پر معاشره کې شته دي په درود تاج کې داسې الفاظ شته دي دافع البلاء والوباء والقحط والالم د نبی علیہ السلام مبارک دافع الوباء والبلاء والقحط والألم دا مصیبتونو لری کون کی دا قحطونو لری کون کی نو دا داسی الفاظ دی چې دا شرکی الفاظ دی نو داسی الفاظ استعمال اول دا غلط دی او دا ربطه پر ربطه باندې انسان شرک ته رسی. نو مونږ استادانو به دا خبره ذکر کوله وای دا درود تاج ایجادون کې دا یو شیو او دا یو مشرک جوړ کړی دی دا درود او بیا پرې پنسرو کې پرې وړو وړو کتابونو کې هغه چاپ شوي دي او خلکو به دا زکاو درود تاج یو ته وای. نو دا خبره صحیح نه ده. پتاوه رشیدیه کې ذکر شوی دي وای درود تاج خلکو ته خودل او ویل د دې دا حرام دي او دا زهر قاتل دي اس کا ورد کرنا گمراہی و بدعت ہے د دې ورد کول د دغه سي درودونو ورد کول دا گمراہی دا بدعت ده په دې باندې خلک گمراه کیږي. پتاوی رشیدیه کینی دغه سي دغه لیکلی پتاوی محمودیه وای اس میں بعض الفاظ شرکیا ہے وای په درود تاج کې بعض الفاظ شرکی دي نو دا سي درود ویل وای دا شرک دی او دا کوپر دی دا بدینی ده کله چې مونږ لکه سخت خبره کوو بیا خلک وایي چې دا خو د کوپر د شرک پتوی لګی مونږ یې نه لګو حواله راته ویم. پتاوی رشیدیه څلور سوه اووه پنځوسم نمبر صفحې باندې او پتاوی محمودیه اول جز یو سل دوه ویشتم نمبر صفحې باندې او پتاوی رحیمیه دویم جز پنځه اتیا نمبر صفحې باندې دا ذکر کړی دی وایي دې کې الفاظ شرکی دي او دا چا جوړ کړی دا مشرک یو شیعه دا درود جوړ کړی او دای په مسلمانانو کې دا خواره کړی دی دغه زهر خواره کړی دی. دغه سي علما ذکر کړی دی عبدالرسول یا عبدالنبی نومی خودل وای په کار دار چې د دین هم ځان وساتلی شي عبدالرسول یا عبدالنبی وای اگر که په دې کې احتمال شته دی عبد په معنا د خدمتګار سره دا پکې شته ری تعویل پکې کېدلی شي یا عبد راضی په معنا د تابعدار سره خو احتمال د صحیح معنی پکې شته دی احتمال د باطلی معنی پکې مشته دی نو عبدالنبی یا عبدالرسول نومی خودل د دین ځان ساتل پکار دی. دغه سي علما ذکر کړی دي اور ډیر الفاظ داسې شته دی چې د هغې معنی صحیح نه ده معلوم په درهه د خدای په درهه د رسول د خدای په درهه د څلور واړو یارانو په درهه د عائشه ابی په خوانه چې دی بوډایګانو او دغسې سپین رو به په دې باندې دمونه کول درهه د خدای په درهه د رسول د خدای په درهه د څلور واړو یارانو په درهه د عائشه ابی په تور منظرې سور و ښکته روانو پورته روانو دا دمونه به کول نو دا غیر شرعي دمونه دي زرته دم در خیم خلق بوي وای پلانې د دم خلاف د یاره دي الحمدلله رب العالمین سورۃ الفاتحه کې مونږ یې کنه دې ته سوی دا د دم صورت دی صحابي په دم وکړه دېرش ګړي بجې په مغستلې په دغه باندې دم کا وکړه په سورۃ الاخلاص بل صورت د تنه معلوم قل هو خورته معلوم ده کنه خلکو د پښتو کې قل هو وای بس دغه قل هو خورته معلومه ده کنه دا وکړه ته اته کړه ته لس کړه ته وای او سړی په دم کې الله تعالی به خکې د دم مون قائل یو مونږه یی عقیده دې مخربه معاشره متبا کوا بس صحیح دم وکړه بیا په صحیح طریقه باندې وکړه درهد خوده دا وسه شه دا پدر حضرت رسول د خدای پدر سرور واړو یاران د تیر شه بس الله تعالی نو د الله تعالی اسماء الحسنا یاد کا او د الله نه دعا وغواړه الله تعالی دا مریض را ته پروت دی الله ستاد نمونه تا ته وسیله کومه الله ستر د خپل نمونه په وسیله باندې زما د مریض خکا الله ته د خپل د الله نمونه وسیله ککن یو دو رکعت مونږ وکا الله تعالی ته د خپل مونږ وسیله ک الله د خپل عبادت ته وسیله کوم تلاوت دی وکا الله د خپل تلاوت ته وسیله کوم او ټول نه بهترین وسیله قران کې براشي ده الله تعالی وبتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله وو عطف تفسیر ده نو وسیله الله تعالی ته طلب کیا وسیله سره د الله په لار کې jihad وکا خپل jihad او هجرت الله تعالی ته وسیله کا وجاهدوا فی سبیله دغه تفسیر ده بس وسیله سره jihad د الله په لار کې وکا او د الله تعالی ته وسیله کا الله زمانه دی jihad په وجه الله کزا حق مجاهد یا مستر دین د پر را پسیدل الله زنه دعا غواړم زما د حاجت پوره ک نو دسی الفاظ استعمال اول په معاشره کې عام کول چې هغه د کوپر او د بيدینه د پر لار امور کی د غسینه ده یا بدو حله په استعمال داشته دی اگر که بعض علماء و بعض مفتیان و صاحبان وی دغه ذکر کړی د معنی ذکر کړی ده خو ډیر علماء په دې باندې مرت کړی ده دغه مو یا بدوح دا د الله تعالی په نومونه کې نشته دی دینم تیر شه یا رحمان خو به کشته دی کنه په دې کې خو د چا اختلاف نشته دی کنه نو هغه ټکی ولی نه وی چې باغی کې اختلاف نشته دی چې هغه ټکی وی چې باغی کې اختلاف شته دی بس تیر شه دا غین نو هغه کار کول چې هغه د شریعت نه خلاف دی دا عام دی د اذان نه ورستو لا اله الا الله آخرے پا اذان کی وی او بیا پسی محمد رسول اللہ وی نو اس دا محمد رسول اللہ پا کی نشت رہے بس دینا تیر شا اذان دے اوکا دا غین ورستو بیا دعا کے نو اللہم رب حزید دا تتام دا کم دعا چر لاس پا کی مپرتکا و لاس پا کی دی پرتکا و نشت رہے دا پیغمبر علیہ السلام نو پا کی دا ثابت ندی نو آغا کلمات او آغا طریقی پا دے معاشرہ کی دا عام شوی دی چی آغا خلق دین گرنی او آغا دین نی دا بدعات دی غیر شرعی طریقی دی پا کاردار چی مومنان مسلمانان دا غی نزان بچو سات قطع سوی پورا تفصیل غواړی ابن قیم رحمت اللہ علیہ پا الجواب الکافی کی ډیر الفاظ ذکر کردی دی زتا ستا دا غی نیو چو خبر ذکر کوم پا کاردار چی مومنان مسلمانان دا غی نمنشی یو لفظ دا غی کی ما شا اللہ و شا فلان کد اللہ خو خشی و دا پلانی خو خشی نو دا سی بکی کد اللہ خو خشی او د پلانی خو خشی نه دا به نه وی نبی علیہ السلام ته وسړی راغی او ما شاء الله و شئتا کد اللہ خو خشی او ستا خو خشی دسی به وشی نبی علیہ السلام ته لقد جعلتنی لله ندا تا خود د الله تعالی سره شریک لما دسی مو دغه سی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ هذا من برکت الله و برکت فلان و دا د الله په برکت باندې د پلانی په برکت باندې دا کارو شو نا دا پلانی پا برکت باندې دا شداب کی مو آئے دغسی وی انا فی حفظ اللہ و حفظ فلان زد اللہ پا حفاظت کی مو دا پلانی پا حفاظت کی مو دا خبرم صحیح ندا انا متوکل علی اللہ و علی فلان پا اللہ مسپار لے لے و تا مسپار لے لے دا لفظوم نرے صحیح دسی بنوے دا داسی کلمات دی ربط پا ربط بانی پا قلار قلار بانی دا انسان رسی اغبی دینی تربط او دا کافران او بيدین خلق دا غواړي چې مسلمانانو په معاشره کې داسې کلمات عام شي چې مسلمانان په غیبه نه گمراه شي په قلاره قلاره باندې دا خدغه شو تاسو ته ما غبل خبر او کله غخپل سبق پکې دا وي غمه ير کوي دا شته یا نشته دا ځان نه ده دا اسلامي جمهوریت دی دا اسلامي رمتوب دی دا پلانې شي دی پلانې شي دا اسلامي شراب دی کله د بیت الله نه چا د زمزم اوبر اوړلې او په غیبه نه چیر پاسه لیبل ولګي چې په غیبه نه پاسه لیبل ولګي چې در شراب دی خو شراب نه دی دغه سی لکه سرنګ چی او سړی په شراب باندې د زمزم لیبل ولګي نو هغه دغه زمزم کیږي نه بلکې هغه شراب دی هغه چیرې ګندګی ده نو کړه جمهوریت سره ارت کې دی ولګو بس دغه جمهوریت دی او ګنده نظام دی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو واستغفر شی یا ایها الذین آمنوا قران کریم کی دا خطاب نہ ہاتیا کر تراغلے دیں او پدی خطاب کی مراد ډیر شرافت د دی امت دیں د دی امت شرافت او قدر احترام دے پدی کی یو خبر برتو کما دا بیا په هر ذکر راځي دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت دیں هغه ته وصلی راغی و ما ته وصیت وکا هغه ته ویل وصیت د تکوما قرآن کریم گورا یا ایوہ اللذین آمنو کم دیکھ چی ایوہ اللذین آمنو راغلے دینو اغیطا وکی دا یا با پاغیب سی ورستو رتا اللہ تعالی یو امر کردی ناغا وکا، یا با اللہ تعالی منع کردی دی یو کار نانداغی نمنشا، بس دمار تدق وصیت دی. نو نه اتیا کرتا پا قرآن کی دا خطاب راغلی، نو تاسو اگو ری یا با ورستو ردین امر راغلی یا نهی راغلی، نو که امرو پاغیبان عملو که داغا وصیت دی او که نهی و داغی نزان منکا. بیا علماء ذکر کردی دی پا نه اتیا خطاباتو کی دریس الویخ او امیر دا دین ورستو ذکر شوی دی، او اتیش نواهی ذکر شوی دی، او اتلس اخبارات ذکر شوی دی. دری سلویخ اوامر الله تعالی ذکر کړی دی، یا ایه اللذین آمنو نو ورستو هغه ته سوچ کوا بس هغه باندې عمل کوا، او اتیش نواهی الله تعالی ذکر کړی دی هغه کارونه ځان بچ کا، او اتلس اخبارات ذکر شوی دی. یا ایه اللذین آمنو ایمان والو لا تقولوا راعنا موای لفظ دراعنا دی دې کې وس خود عام معنا خو دغه تاسو ورېدلې ده کنه، لا تقولوا راعنا موای لفظ دراعنا در درسی و معنی کم چی اگه که تفسیرم راشی و معنیم راشی، او اغا معنی چی ده نو اغا ده شیخ ولی اللہ کبلگرامی رحمه الله تعالی ده. یا ایوها الذین آمنوا ایمان ولو لا تقولوا راعنا موایی هغا لفظ چی اغا زوجی حتین وی زل معنیین وی چی اغا احتمال ده صحیح معنی و احتمال ده غلطی معنی لری، که تاسو وای چی موایی لفظ ده راعنا خود ده نبی اسلام ده زمانی سر خبر و اخلاص شولا، نا راعنا سمانا دا موائی اغا لفظ چی اغا زوجی حتین وی ظلم آنین وی چی اغا احتمال دا صحیح مانا و احتمال دا غلطی مانا ملری، بس دسی لفظ موائی دا دا قیامت پوری شوالا، بس اغا چی هر لفظ دے خوچی احتمال دا صحیح مانا پا کمشتا دے احتمال دا غلطی مانا پا کمشتا دے میوائی. وقول انظرنا اوائی پا زید آغی بندی لفظ دا انظرنا، نو دا لفظ دا انظرنا خود اغا زمانی سرشو دا یو خالص لفظو دیدے کی توسا آغا مانا کم، او وایی حقا لفظ چا آغا صرف احتمال دا صحیح مانا لری، نو که آغا پا معاشرہ کی لفظ دا انظرنا دے او کبل دے او کبل دے او کبل دے، وایی حقا لفظ چا آغا احتمال صرف دا صحیح مانا لری، آغا ہر یو لفظ چی دے، بس خبر اخلاص شولا. واسمع واوری پاوری دلو دا قبولیت سرا، تفسیر جلالین ذکر کردی دی واسمعو ما تؤمرون به سماع قبول، او واوری هغه سا چې تاسو ته امر کېدلی شي په اورېدلو د قبولیت سره، اسې اورېدل نه دي، اورېدل خو اسې خلک کوي غټ غټ غوږونه نیولی دي. واسمعو ما تؤمرون به سماع قبول، د څه امر چې راته کېدلی شي هغه واورئ خو په نیت د قبلولو باندې واورئ، په نیت د قبلېدلو باندې واورئ. لا تقولوا راعنا موای لفظ راعنا، وقول انظرنا اوای لفظ د انظرنا، واسمعوا او واوری پاوری دلو د قبولیت سرا، وللکافرین عذاب علیم، او د پاره د نمنونکو د دې مسلې عذاب دې درناک. وللکافرین دل کې د آیات سره معنا ولګوي، د پاره د نمنونکو د دې مسلې چې دا مسلې ونه منله او شرکی الفاظ عام کله، دا غیره پاره درناک عذاب دې وللکافرین. تفسیر سراج المنیر نے پختنہ وکی آغا سے ترجمہ کی، آغا ولیل کافرین عذاب علیم، الذین تهاونوا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسبوه، دل کے کافران نو مراد آغا کسان دی چې نبی علیہ السلام بھی عزتی کی آغی تکندلی کی، نو کاغا پر عنالہ پر سر دے او کاغا پر بل سر دے کو بل سر دے، او کاغا دا نبی علیہ السلام دا زمانی یہودیانو کولا، او کاغا دا پاکستان یہودیانی وکر افغانستانی وکر امریکی وکر ارض چی. وللکافرین تجن مراد سوک دے الذین تهاونوا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسبو، چې سوک د نبی اسلام بی جدی کوي هغه ته کنځلې کوي، نو دا کافر دی او دا غره پر عذاب علیم عذاب دی درناک، مز دا خبره شو. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب وللمشرکین ينزل علیکم من خیر من ربکم والله یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب، دی آیات کی اللہ تعالی دو علتون ذکر کردی دی رما قبل لفارا، دا دی لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، دا کافرانو مشابهت مکوی، دا غی سرا دا غی الفاظ معم کوی پا معاشره کی، نو دا غی رفارا اللہ تعالی دو علتون دی آیات کی ذکر کردی دی. ولی یو وجہ او علت دا غی رفارا دا دی، دا کافران دو مومنانو سرا سخ بغض او حسد ساتی، نو اللہ وی چی اغا سڑے چی ستا سر بغض دے حسد دے ستا سر دشمنی دا، نو تا دا اغا کلمات عام کے، دا اغا کلمات تا عام کے،

تفسیر روح البیان دا ذکر کړی ما یود الذین ان غواړی کسان چې کوپر کړی دی د کتابیانو نه یهود او نصاران نه غواړي ولل مشرکین او نه مشرکان ای نزل علیکم چې نازل کله شی ستاسو په پیغمبر باندې ستاسو لپاره ستاسو پیغمبر باندې ستاسو لپاره په پیغمبر چې کوم نازلیږي خو هغه خو ستاسو لپاره دی کنه من خیرین د خیر نه مراد څه شی دی نو تفسیر جلالین وی من خیرین من وحیین د دین مراد وحی ده من ربکم د طرف رب ستاسونه والله یختص برحمته من یشاء والله تعالی خاص کوي په خپل مهربانی باندې چاله چې غواړي والله ذو الفضل العظیم الله تعالی خاوند لوی مهربانی دی الله تعالی د لوی مهربانی خاوند دی الله تعالی د لوی مهربانی مالک دی نو دا خود الله خو خره چا باندې الله تعالی مهربانی کوي چاله الله تعالی پیغمبري ور کوي چا باندې وحی را لېږي نو دا امت د نبی علی السلام دا الله تعالی غوړه کړه دا د الله تعالی مهربانی و نو لنډه دا چې اهلی کتاب ډیر حسدګر خلک دي دا ستا سره ډیر حسد کوي او دې کې کله خو وضاحت واړی مزیدار وضاحت چې د یوې جمعې بیان د تپیم برابرېږي نو تفسیر روح البیان به وګورئ وای بارز الحاسد ربه من خمسه اوجهین وای دغه چې دی حسدګر انسان هغه د الله سره جنگ کوي په پنځو طریقو باندې او بیا ډیر خوندور او ډیر مزیداری خبرې هغه ذکر کړې دي او کوسه هغه کې وضاحت او تفصیل کو نو بس دا یو ورځ لن بیا پاګې باندې لګي خو زه مرته وای د وی جمعې بیان می ته درو خو ده بارز الحاسد ربه من خمسه اوجهین تفسیر روح البیان اول جز دی او یو سل نه نوی نمبر صفحه باندې هغه بیا کتلې شي او که طالبانو ځان له کتون ما سره شته دي بیا هغه وګورئ ځان دې ته ولیکئ صحیح والله یختص برحمته من یشاء الله تعالی خاص کوي په خپل مهربانی باندې چاله چې وغواړي والله ذو الفضل العظیم الله تعالی خاوند مهربانی لوی دی ما ننسخ من آیت او ننسی آنات بخیر منها او مثلها لم تعلم ان الله على كل شيء قدير رب دې آیت د ما قبل سره ډیر مزیدار دی مخکې آیات کې الله تعالی الا تقول راعنا وقول انظرنا راعنا مو وایي بلکې انظرنا وایي نو دا مثال د نسخ دی نو اوس الله تعالی ذکر کوي حکمت د نسخې مخکې الله ویل دا راعنا مو وایي انظرنا وایي نو راعنا گویا کې منسوخ شو د هغې په ځای باندې انظرنا راغې نو دا د نسخې یو مثال شو نو اوس الله تعالی ذکر کوي د حکمت د نسخې الله تعالی ذکر کوي حکمت د نسخې سره نو دا ربط شو ما قول سره مزیدار او بهترین او دا جواب دی پنځم اعتراض د یهودیانو چې راته په قران کریم باندې او په نبی علیہ السلام باندې حاصل اداره خلاصه اداره کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی الله تعالی ول دین ورک او قران کریم او په قران باندې ډیر احکامات د تورات او د انجیل منسوخ شول دا کار وشو نو یهودیانو اعتراض وکړ په نبی علیہ السلام باندې وی ګور وی نسخه د الله تعالی په کتاب کې د الله تعالی په کلام کې نشی راتللې ځکه نسخه دلالت کوي په ناخبرۍ باندې او الله تعالی خو ناخبره نه دی ولی الله داسې احکام را لېږي چې نن یې راولېږي او کال بعد بیا بدلی نو دا نسخه د الله په کلام کې نشی راتللې ځکه نسخه دلالت کوي په بې علمۍ د الله باندې او الله خو بې علم نه دی دا خبره به کوله دویم اعتراض یې دا کاوه چې ته د الله تعالی پیغمبر نه یې ولی ځکه د نبی علیہ السلام په ژوند کې بعضی احکامات هغه منسوخ شول نو یهود دا اعتراض وکړه کته د الله تعالی پیغمبر وې ته نن یو خبره کې سوال بل کې نو کته پیغمبر ان ته خپل دین کې خپل شکی کله یو خبره کې کله بل خبره کې الله تعالی دا غي جواب ذکر کړي چې نسخه دا په کلام عربی کې مرادي او دا نسخې مثال داسې دی الله تعالی چې دی عالم دی په هر څه باندې نسخه دلیل جهل نه دی بلکې دا نسخه دلیل د علم دی دا د بلاغت دی دا د حکمت دی اصل خبره د سره چې یو سړی لاړ شي ډاکټر ته یو مریض یو ډاکټر طبيب ته لاړ شي نو د هغه د طبیعت او د هغه د مزاج مطابق د هغه موسم مطابق د وایي هغه تور کی که بیا ته خران شي نو بیا ورو ټیسټونه وکړي یاره وای دی دانه د داده نو هغه دوایو ته بدل کی اولو ته دوایو ورکی لګه دوای هغه چیک کی بیا ته درې ورځې بعد به بیا راشي بیا خنۍ بیا ورو ټیسټونه وکړي هغه مزاج معلوم کی بیا ته هغه نسخه او دوا ته بدل کی وای دا پیښه نه دراغلی نو دا خو دا حکمت تقاضا دا دا دا اللہ تعالیٰ دا علم تقاضا دا یو حکم راولی گی و بیا چرے اللہ تعالیٰ بدل کی نو پدے کی سا خبر نشترے دا ہر امت دا پارا دا خلق دا پارا اللہ تعالیٰ دا غس کلام را لی گی ما ننسخ من آیت او ننسی آنات بخیر منها و مثلها تا سبی اویل دی نسخ اقسام نسخ دا الفاظ دا منسوخ تلاوت دے و باقی الحکم دے یو آغا دے یو هغه چې حکم منسوخ شوی او د هغې تلاوت منسوخ شوی قرآن کې دغه شته دی ډېر احکامات دغسې وو ما ننسخ من آیت او ننسها هغه چې منسوخ کو مونږه یو آیت لرا او ننسها او یا هیر کو هغې لرستانه نأتی بخیر منها نو راوړو مونږه غوره د هغې نه او مثلها یا پشان د هغې باندې یا پشان د هغې باندې مفسرین ذکر کړی دي دا نسخ اقسام درې دي یو تلاوت او حکم دوان منسوخ شوی دویم چی سر پہ تلاوت منسوخ شوی او حکم داغی باقی او دریم دار چی صرف حکم منسوخ شوی او تلاوت داغی باقی دا دری اقسام دا اصول کیمتا سویلی دی ما ننسخ من آیتین او ننسها ننسها نسیان کل چی دی نسبت وشی اللہ تعالی تا نو دا راضی په معنا د ترک سره او کله چې نسبت وشي بندگانو ته نو راضی په معنا د هیر سره پرې خودل هیرول او ننسها یو قرات پکې دی او ننسها او دویم قرات پکې دی او نون سیاها حمزه د پکې نو چې کومه قرات په معنا د حمزه سره شي نو هغه بیا په معنا د تاخیر سره دی دیو جن تفسیر سراج المنیر مانا کڑی دڑی رہ بہترین مان نہ یو مانا خدا شولا ما ننسخ من آیتین اغا چی منسوخ کو منگا یو آیت لرا یو حکم لرا او نن سے ہایا ہیر کو اغستانا استانے ہیر کو دوی مانا او نن سے آہا دے نو آغی مانم سیدہ نو آخروها یا ورست کو منگا منسوخ کول داغی یو حکم منسوخ شی او د بل حکم منسوخ کول تاخیر شي ورستو شي نو اخرها تفسیر سراج المنیر دغه معنا کړی ده ناتی به خیر منها مراوړو مونږه غوره دا غینه غوروالی نه مراد څه شي دو درې اقوال دي نو په سرینو نو یا او مثلها یا په شان دا غی باندې خیریت عام دی یا په کولو کې هغه اسانی او یا زیات وی هغه په ثواب کې په اجر او په ثواب کې هغه زیاتی ناتی بخیر منها راوړو مونږه غوره دا غینه نو غورواله سره عام دی یا غورواله دی یعنی کول دا غی اسانی د مخکینی په نسبت باندې او یا د مخکینی په شان ته کی او یا دا غینه په عمل کې زیاتی په اجر او ثواب کې زیاتی یا دا غی په شان ته کی نو تفسیر جلالین یو عبارت ذکر کړی دی او یو تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی دوانه چولی کوي پیدا وړه درکې ناتی وی خیر منها راوړو مونږه غوره دا غینه د غوري نمرات سره انفع للعباد فی سهولتی په سهولت کې اغا دا بندگانو د پاره ډیر پیدا منوي ناتی وی خیر منها انفع للعباد فی سهولتی تفسیر جلالین او دویم ناتی بخیر منها مونږ راوړو غوره دا غینه یعنی فی کثرت الاجر هغه فائدہ منی په زیاتوالی د اجر کې اجر او ثواب دا غی زیاتی نیاتی زیاتوالی د اجر مراد دی ویاتی فائدہ مندی په اعتبار د سهولت سره تفسیر سراج المنیر وای ناتی بخیر منها انفع لکم واسهل هغه ستاسو د فار ډیر فائدہ منی او اسانی و اکثر لاجرکم ساسو اجر او ثواب پای کی ډیر وی تفسیر سراج المنیر دغه ویل دوه معنا او مطلب یو دی ناتی بخیر منها راوړو مونږه غوره دا غینه په آسانوالی کې پیدمنی په اعتبار د سهولت سره او مثلها او یا په شان دا غی به نی په کولو کې دویم ناتی بخیر منها راوړو مونږه غوره دا غینه په اجر او په ثواب کې او مثلها یا په شان دا غی به نی په اجر او ثواب کې علم تعلم آیتن پویگی ان اللہ علی کل شیء قدیر یقینا اللہ تعالی په هر چیز باندې قدرت لرون کې دی نو نسخہ دا دلیل د عجز نه دی بلکې دا دلیل د قدرت د اللہ تعالی دی دا دلیل د بی علمی نه دی دا رد شو پاغه یهودیانو باندې. نہ اللہ تعالیٰ قادر مقتدر ذات دے. علم تعلم آیتن پوئے گی ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ دا فارا ملک السماوات والارض. دام رد دے پاغه یهودیانو باندې. او پدی کہ عموم دا بادشاہی دا اللہ تعالیٰ ذکر کیے گی نو دا دلالت کئی پرد شرک پی تصرف باندھے. علم تعلم آیتن پوئے گی ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ لہو ملک السماوات والارض. خاص دا اللہ تعالیٰ پہ اختیار کی آسمان و عظم کی دیں بادشاہی دا آسمان و عظم کی دا. وما لکم من دون اللہ او نشتر استاسر پار سوا دا اللہ تعالیٰ نمی ولی انتوک دوست ولا نصیر او نسوک مددگار. بل سوک امدادی نشتریں بل سوک واک و اختیار نلری. ام توریدون ان تسلو رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکبر بالایمان فقد ضل سوا السبیل. ود کثیر من اہل الکتاب. مخ کے شبہات و داغی جوابات بیان شل. اس اللہ تعالیٰ ذکر کے زواجر یہودیانو تھا داغی فناکار عملن باندھے داغی فناکار اقوال باندھے. ندی آیت کے اللہ تعالیٰ اول زجر ذکر کے ام توریدون ان تسلو رسولکم دا خطاب چا ترے زان ودی بانی پوئے کئی دا خطاب چا ترے. یو قول لمبسرین دارے چھ دا خطاب دے مشرکین عرب تا. ام توریدون آئے غواڑی تاسو ان تسلو رسولکم چی پختنی اوکی تاسو دا خپل پیغمبرنا پتور دا زدو دا عناد سرا طلب دا معجزاتو تی اوکی پختنی دا غینا اوکی. سورہ بنی اسرائیل نوی یو نوی دو نوی دری نوی کی دا ذکر شوے آگے بے پیدی پختنی کولی. او تکون لک جنتم من نخیلن چې ته پیغمبر یې نو ستا باغونه ولې نشته دی ستا سره خزانی ولې نشته دی ته مالدار ولې نه یې. نو ام توریدونه کې دا ام منقطعه په معنا د بل سره دی. تپوس کوي تاسو د دې پیغمبر نه آیا تاسو غواړئ چې پوښتنې وکړي د دې پیغمبر نه لکه څرنګه چې پوښتنې کړې وې بنی اسرائیلو نو موسی علیه السلام نه پوښتنې کولې. نو ان تسالو رسولکم زدا و عنادا په تور د زد او د عناد باندې پوښتنې وکړي. دویم قول لمبسرین دارے چی دا خطاب دے صحابہ کرام تا. او مراد دا سوالنا اغا سیز دے چی دا غیب باس مباحثہ کی خیر نہیں. ام توریدونا آیا ارادہ لرئی تاسو ان تسالو رسولکم اے صحابہ کرامو چی پختنی وکی تاسو رخل پیغمبرنا اغا پختنی چی پائے کی خیر نشتا دے لکہ سرنگی چی بنی اسرائیل دا موسیٰ علیہ السلام نا پختنی کردے. دریم قول دارے چی دا خطاب دے یہودیانو تا. او دیر استادانو بیچ دا قول غورا دے ذکر مخ کی او رستو ٹول بحث دا یہودیانو روان دے. ام توریدونا آیا غواڑی تاسو ان تسلو رسولکم چی تا پوسنو کئی تاسو دا خپل پیغمبرنا کماسو الی موسیٰ لکہ سرنگ چی تا پوسن شویو دا موسیٰ علیہ السلامنا. او گوری دا دیر پارا تایید سورة النساء یو سل دری پندوسم آیاتو گوری. یسالوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. دا نبی علیہ السلام نے دا مطالبہ کولا وی دا کتاب منگ تا پا یوزے باندی راولا من بی علاو منو. اللہ تعالی وی چی تا سدسی تا پوسونا کوئی لکا سرنگی چی تا پوسونا شویو دا موسیٰ علیہ السلام نا کماسو الی موسیٰ. مپسرین ذکر کردی دی کماسو الی موسیٰ دا تشبیح دا پا ایزا ورکولو کی او دا تشبیح دا پا زد و پا عناد کی. موسیٰ علیہ السلام نکم تپوسو نشویو اغاو گو رئی سورت البقرات پینز پندو سمایات کی مخی جگر شوی دی لن نؤمن لرکا حتی نا اللہ جہرتن منگ پا تابانی ایمان نرولو تردی پوری جیتا منگ تا اللہ تعالی و خیخ کارا منگ اللہ تعالی وی نخ کارا. اس یو سوال داو دغسی او گوری سوری اعراب کی براشی یوسل اتدیرشن نمبر آیات کی اجعل لنا الہا کما لهم آلہا. اغسخی عبادت اغج کل اولی دا دریا پا غالبا نخلکو یعکفون علا اسنام لهم پا یو بوتان والبا نورتیر شلاغی الدکی سا اتنے جوڑ کرے نو دیو اتم زلو شو وی منگلم دغسی او خودی جوڑ کا. او دا غیر پارتا ستا مثالون محکمہ ویلی دی غیر پردا سی مثالی لکه یو سړی نسواری بیا نسوار پریخی وسې بل یو سړی دی هغه دا غوتین لک کش کش پورته کینو د دمو ته دغه چره و تخنیگی دا خله مو ته و تخنیگی لګره نو دا خود مخکې نه لږ لږ عادت و کنه بیا یې هغه کار پرېښی و خپله، بیا چې کله دریاب په غاړه باندې خلک ولیدل چې هغې هم دا کار شروع کړی دی، نو بس دغسې بیا د چا پلار به ورته ټینګ شي هغه خبره ده. نو الله تعالی وایي ام تریدون، آیا غواړئ تاسو ان تسلو رسولکم، چې بې پایدي که دا خطاب شي مشرکانو ته د هغې ترجمه به کوئ، که خطاب شي صحابه کرام ته هغې مطابق ترجمه به کوئ، په یو ډانګ باندې به ټول یو شان د کینه وهئ ښه. ام تریدون، که دا خطاب شي مشرکانو ته، نو بیا معنی دا شوله د یهودو د مشرکانو یو معنی، ام تریدون آیا غواړئ تاسو ان تسلو رسولکم، چې پوښتنې وکئ تپوسونه وکئ تاسو په طریقې د ضد او د عناد او د اعتراض سره د خپل پیغمبر نه، کما سئل موسی، لکه څرنګه چې تپوسونه کیدلی شول د موسی علیه السلام نه من قبل او مخکې د دینه. او که صحابه کرامو ته خطاب شي نو بیا به هغه معنی کوي. ام تریدونه آیا غواړئ تاسو، آیا اراده کوئ تاسو چې بې پیدې تپوسونه وکئ د خپل پیغمبر نه، کما سئل موسی، لکه څرنګه چې تپوسونه شوي وو د موسی علیه السلام نه په طریقې د ضد او د عناد باندې. که ښه تفصیل غواړئ د دې آیات او یو تقریر په کم پیدا کوي، نو تفسیر روح البیان د لیکلي دی وایي پیل آیات اشاره الی حفظ الآداب، په دې آیات کې لنډه اشاره د ادب ته، د نبی علیه السلام ادب او احترام کوي، چا چې ادب او احترام کړی دی هغه همیشه لپاره کامیاب دی، او چا چې ادب او احترام نه کړی هغه تباه دی. تفسیر روح البیان 203 نمبر صفحه باندې اولنی جلد دی، کبه هم ځان د لیکم سره شتري دغه نه ولیکي. و مې تبدل الکبر بالایمان، او چا چې خوخ کا کبر لرا په بدل د ایمان کې، فقط ذل سوا سبین، نو دا گمراه شو د سمیلارینا، واوړی دا د سمیلارینا. و مې تبدل الکبر بالایمان، چا چې بدل کا کبر لرا په ایمان باندې، چا چې واخیسته کوپر لرا په بدله د ایمان کې. و مې تبدل الکبر، که مراد مشرکان او یهودیان شي، نو بیا د تبدل نه مراد کوپر اخیستل دي د ایمان په مقابله کې، بیا دغه معنا شوله. و مې تبدل الکبر، چا چې واخیسته کوپر لرا په بدل د ایمان کې، لکه مشرکانو او یهودیانو. او که مراد د دینه صحابه کرام شي دا خطاب کې، نو مې تبدل الکبر بالایمان، نو چا چې بدل کا کوپر لرا په بدل د ایمان کې، یعنی مرتد شو د الله تعالی دین یې پرېښود، نو فقط زل سوا سبیل، یقینا اغا واوړی دا د سمې لارې نه. مفسرینو لیکلي دي دا آیات دلیل دی پرې خبره باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د معجزاتو نه انکار کول، دا غې نه مخړول، یا په نبی علیه السلام باندې اعتراضات کول د ضد او د عناد په وجه باندې، دا کوپر دی، ارتداد دی، دا بی دینی ده. نبی علیه السلام باندې اعتراض کې په طریقې ده، نبی علیه السلام باندې طعن کې اعتراض کې، زدن او عنادن په هغې باندې اعتراض کې، نو دا کوپر دی، دا بی دینی ده. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره. ود كثير من اهل الكتاب، واړي ډیر د کتابیانو نه، دې آیات کې الله تعالی دویم زجر ذکر کوي په عمل د کتابیانو باندې، چې هغه مرتد کول د مؤمنان مسلمانانو دي، او دا د زړه تمنا ده، او دا مهنت او کوشش یې دا ده. ود کثیر من اهل الکتاب، غواړي ډیر د کتابیانو نه، لو یردونکم، اړول ستاسو، دا لو مستریه دی، مرتد کول ستاسو. ود تمنا او ارزو ته ویلی کیږي، نو دا د زړه تمنا او ارزو کوي. لو یردونکم، چې واړی تاسو لره، لو یردونکم، واړی چې سلینډر کې تاسو درا من بعد ایمانکم، رستو د ایمان تاسو نه، کفارن، کفر کوونکی. تفسیر مظهری معنی کړی د کفارن، یعنی مرتدین، د ایمان نه رستو تاسو مرتد کی. دا ولی داسې دا کار کوي، حسد من عند انفسهم، په وجه د حسد باندې، چې دا حسد پیدا شوی دی د دیو د نفسونو نه، د دیو د زړونو نه. حسد ماده په قران کریم کې 15 کرته راغلی، الله تعالی د حسد د وجه نه دیو تاسو مرتد کول غواړي، تاسو باندې ستاسو ایمان دا پیرزونه دی. حسد څه ته ویل کیږي؟ تمنا د زوال د نعمت د غیر. چا باندې الله تعالی مهربانی کړی دا او تا هغه مهربانی ته نشي ټینګېدلی. نو اهل کتاب دا خبره ولې خوښوله؟ ځکه چې نبی علیہ السلام باندې دا کم وحی نازلېدله او کم انعامات الله تعالی په دیو باندې کړی و نو دا یې پیرزونه و. الله تعالی وایي حسدا من عند انفسهم ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. په حسد باندې نیک اعمال داسې ختمیږي لکه څرنګه چې په اور باندې لرګي ختمیږي، خشاک ختمیږي او هغه وسوځي. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې دا حسد و اسباب لیکلی دي. حسد په انسان کې څنګه راځي؟ اول راځي دغه بیا ځان لو ګورئ. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې دا غي و اسباب لیکلی دي. لو یردونکم چې واړی تاسو لاره من بعد ایمانکم رسو د ایمان ستاسو نه کفارن کفر کوونکي مرتدین. تفسیر مظهری دغه معنی کړی حسدا من عند انفسهم په وجر حسد باندې چې را حسد پیدا شوی دی د نفسونو نه. من بعد ما تبین لهم الحق ورسو دغه نه چې خخ کاره شو دی ته حق چې دین اسلام حق دی. نو فعفو معافی کوي وسطحو او بے پروا شی د دیونه حتی یاتی الله بامره تر دې پوری چې راوړي الله تعالی خپل حکم لرا. فعفو وسطحو معافی کوي وسطحو او مخ واړوي. من بعد ما تبین لهم الحق د حق نه مراد څه دی؟ قران کریم. د حق نه مراد صداقت د نبی علیہ السلام. د حق نه مراد بیان د توحید د الله تعالی دی. فعفو وسطحو په دې دنه پنځه اخلاق الله تعالی بیانوي. کله چې د حاسدانو حسد د سره ښکاره شي نو بیا دا پنځه اعمال کوه. یو فعفو معافی کوه او دویم صفحه کوه. دواړو کې فرق دا دی. عفو ویلی کیږي نه رانیول په جرم باندې، هغه جرم چې ستا په حق کې کړی دی په هغې باندې نه رانیول دې ته عفو وایي. او صفحه ویلی کیږي د هغې اثر د زړه نه لرې کول، بس دغې ته ویلی کیږي د زړه نه اثر هم لرې کړي، عملا یې معاف هم کړي، بس هغې ته ویلی کیږي. په جرم باندې راونه نیسي او په زړه کې مسره څه خبره نشته دی. دا دواړو فرق دی. نور فرقونه هم علماو ذکر کړی دي. یو دویم فرق دی، هغه ډیر مزیدار فرق دی، هم پسرینو ذکر کړی دی. عفو د دیو د محبت نه زړه پاکول او صفحه د دیو د دوستانی او د دیو د تعلقاتو نه ځان بچ کول. فعفو د دیو سره په زړونو کې مینه محبت مه کوئ بلکې محوه کوي، ختم یې کوي. او وسپحو د دیو د دوستانی او د دیو د تعلقاتو نه مخ واړوئ. حتی یاتی الله تر دې پورې چې راوړي الله تعالی خپل حکم لرا. د دین مراد څه شی دی؟ ډیر شی اقوال مفسرینو ذکر کړی دي. تفسیر مظهری لیکلی دي الاذن بالقتال تر دې پورې دیو ته صبر وکړي چې الله تعالی د قتال حکم وکړي، تاسو ته اجازه وکړي. الاذن بالقتال ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حتی یاتی الله بامره من النصر والفتح. الله تعالی بستا سره امداد وکړي، الله تعالی برته فتح او غلبه درکړي. یا دریم حتی یاتی الله بامره الله تعالی بخپل عذاب را ولی پدیو باندې، الله تعالی بدیو بخپل عذاب باندې تبا کی. ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرون کې دی. د دې آیات تبارکی تاسو بعد تفسیرونو کې وینئ وای دا آیات منسوخ دی. نا ولی منسوخ دی؟ څه خبره ده؟ د نحویانو د صرفیانو د پاره اسانه یو خبره ده چې کله یو خبره د سې د قیدی خلاف راشي وای دا شاذ دی یا ایدا نادر دی، بس دسې دی. او کله چې تفسیرونو کې مفسرین ته یو خبره زیاته ګرانه شي نو بس وای دا منسوخ دی یا دا وای دسې دی دسې دی. نه استادان به دا منسوخ نه دی. یو مقام د دعوت دی، مقام د اخلاقو دی، او یو مقام د قتال دی. نو فعفو وسپحو دا وسم شته دی. په مقام د دعوت کې عفو وکړه، دعوت دې کاو چاره ته بجره دی ویرل ستا په حق کې کمې زیاتې وکړه، معافیو ته وکړه، دسې دعوت اثر هم بیخي. حتی آیاتی الله بامری نو منسوخ شوی نه دی، بلکې دا آیات په خپل دیوانی فاتی دی. ان الله علی کل شیء قدیر یقین الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرونکی دی. واقیم الصلاة او پابندی کوئ د مانځه، او اتو زکات ورکوئ زکات. درې آداب نور ذکر کی. کله چې سره حاسدان حسد ښکاره کی نو دا آداب باندې عمل کوئ. اقیم الصلاۃ عبادت بدنی، آت زکات عبادت مالی. مبصرین لکلی د دین اسلام د دشمنان نه د حفاظت طریقې او داغی نسخی دی. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، او هغه څه چې لګی تاسو د پاره د پیدې د خپل ځانونو، من خیر سنیک عمل. تفسیر سراج المنیر مانا کړی د من خیر یعنی من طاعت، چې تاسو یو نیک عمل وکئ، یو طاعت وکئ، تجدوه عند الله، تجدو ثوابه عند الله. تفسیر جلال نکلی دی، او به امی تاسو بدل داغی ثواب داغی دا الله تعالی سرا، یعنی دا الله تعالی نور کی گینا. ان الله یقین الله تعالی بما تعملون بصیر، با اغا عملون ما نجتا سو ایک ویلی دن کے دیں. نو تفسیر جلالین وی اللہ تعالی ستاسو عملون یعنی سمانا دا فیو جازی کم بیهی، اللہ تعالی بتاسو تا ستاسو دا اعمال بدلی در کئی فیو جازی کم بیهی. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ.